ja fa anys va començar la història del mai acabar. L'enemic amb escopetes disparava a matar, però per sempre quedarà el record dels lluitadors, de les ments més compromeses pel futur de la nació. Ara el temps ha passat, però l'enemic és el mateix, sense escrúpols ni parer, que no sigui el diner. Trepitjant una nació, fomentant la divisió, però tremoleu que la unitat serà la vostra perdició. Ja només seran records. Unirem totes les sigles i en farem unes per tots. Quatre barres i un fons d'or acompanyant d'un estel roig. Sostenant un futur lliure, un demà per a tothom. Els patrons i botiflets els penjarem sense pietat. Cremarem tots els seus símbols d'opressió i mortalitat. Enemics de la nostra terra, foteu el camp d'aquí, que no us tornem a veure, un bon rock veureu venir. Per a companys i companyes, la màquina de la repressió té les armes, té els diners i els mitjans de comunicació. Quants assassinats laborals, quant terrorisme empresarial, encobert per un estat que resulta ser narcotraficant. Ja només seran records. Unirem totes les sigles i en farem unes per tots. Quatre barres, un fons d'or acompanyat d'un estel roig. Sostenant un futur lliure, un demà per a tothom. Catalans i catalanes, ara alcem-nos sense por. El nou segle serà el segle de la nostra emancipació. Pels caiguts i les caigudes no hi ha homenatge millor que seguir tots a la una i tots al peu del canó. La darrera vida que ens resta en aquest joc, però és que és ara o mai que units hem d'estar en un sol front. Avancem amb pas ferm,